حاصلوں کو خدا را مٹا دو, رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں, ہر خطا کا سزاوار ہوں میں, میرے چاروں طرف ہے اندھیرا, روشنی کا طلبگار ہوں میں, ایک دیاری سمجھ کر جلا دو میرے غوثِ اعظم, ایک دیاری سمجھ کر جلا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. یا شیخ محی الدین, یا شیخ محی الدین, یا سید محی الدین, یا سید محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا درویش محی الدین, یا درویش محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا غوث محی الدین, یا غوث محی الدین, یا کتب محی الدین, یا کتب محی الدین, یا سید السادات عبد القادر محی الدین. وجد میں آئے گا سارا عالم, ہم پکاریں گے یا غوثِ اعظم, وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم, پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوثِ اعظم, پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث. غوث العظم وہ غوث الورا ہو, نور وہ نور صلی اللہ ہو, کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر اور مشکل کشا ہو, آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث, المدد یا غوث. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد. سن رہے ہیں وہ فریاد میری, خاک ہوگی نہ برباد میری, خاک ہوگی نہ برباد میری, میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا, روح